Ворагі. Апавяданне Міхася Зарэцкага. Пан Купрыянаў. Хто ж гэта такі? Нешта дужа знаёмае. Гуторскі, старшыня павятовай надзвычайнай камісіі, глядзеў на ляжаўшую перад ім паперу і як мага напружваў сваю памяць, стараючыся ўспомніць, дзе калі ён чуў гэтае прозвішча. Былы памешчык Купрыянаў. Вядзе контррэвалюцыйную агітацыю, ёсць чуткі, што мае сувязь з бандай Зарубы. Гуторскі перачытваў раз за разам паперу. Купрыянаў. Купрыянаў. Ну, дзе ж чуў ён гэтае слова? О, так круціцца каля галавы, а ніяк не схапіць. Гуторскі аж узлаваўся, у нецярплівасці пацёр рукой лоб. Абадай цябе воды, как казія, не, ўжо, мусіць, не ўспомню. Махнуў рукой, хацеў ужо супакоіцца, але раптам быццам наўмысля скаўзанулася ў галаве. Ніна Купрыянава успомніў. У душу патыхнула даўнім, ужо напалавіну забытым. Ніна, так, Ніна Купрыянава. Ледзь успомніў, а калісь у гэтым імені было многа блізкага, дарагога. Дарагога па-свойму, па-асабліваму. Гэта ж было тады, калі яму было 16 гадоў. Калі ў душы дрыгацела вясновая свежасць, калі ўвесь кіпеў дзіўнымі шалёнымі парываннямі. Цяпер інакш, цяпер розум. А тады было сэрца, маладое, яшчэ дзіцячае зусім. А што лепей? Сяму свой час. Гуторскі ўздыхнуў, злавіў сябе на гэтым і ўсміхнуўся. Вот табе і маеш. Раскіселіўся. Узяўся зноў за працу, але ў галаве ўсё мітусілася знаёмае імя. Яго цікавіла, што за сувязь між гэтымі асобамі. Якое дачыненне мае тая Ніна да гэтага упартага пана? Няўжо радня? І надто, здаецца, з панскага стану была. Неяк дзіка, прыкра было дапасоўваць тое светлае, празрыстае да гэтага чорнага, бруднага. А цікава. «Пасыльны!» — гукнуў Гуторскі. «Паклічце сюды Загруцкага!» Праз колькі часінак у кабінет увайшоў малады хлопец, агент сакрэтнага аддзела. «Слухай, Загруцкі, ты маеш якія звесткі пра памешчыка Купрыянава?» «Ёсць трохі». «Ну? Што ну?» «Жыве вёрст за паўсотні адсюль у сваім маёнтку, маёнтак таксама Купрыянавым завецца». Мае ладную гаспадарку. Это з такіх, што ўмеюць прыстасавацца да варункаў жыцця. Пакінулі яму зямлі трохі жывёлы, з палаца чамусьці не выселілі. Ён, вядома, ўсё гэта падладзіў так, нібы сваёй працай жыць рыхтуецца. Ну, а там, ведаеш, ужо яго справа ці сам, ці найме. У нас жа ці мала такім парадкам жыве яшчэ паноў? Збоку так, не ў заметку, ў халадку. Ну, гэта ладна, свайго часу дажджэцца. А на контррэвалюцыі? Бурчыць там сабе пад нос. У мяне ёсць данос на яго. Скам ячэйкі адзін піша. Всё магчыма. Это ж такі народ, што калі трохі замацуецца, дык і пачынае варушыцца, кіпцюркі свае паказваць. Так, а сям'я ў яго якая? А гэтага, брат, не скажу табе, бо не знаю. Ну, добра, больш мне нічога не трэба ад цябе. Загруцкі пайшоў. І ён нічога не знае, цікава, дуже цікава. Уторскі зноў узяў рукі паперку і задумаўся. Што з ім рабіць? Паслаць каго туды? Заарыштаваць? Час небяспечны. Заруба гэты. Калі сапраўды пан з ім у хаўрусе, дык цацкацца з ім не варта. Каго ж паслаць? Хіба самому паехаць? Ён часінку падумаў. Ну, вядома, гэта найлепей. За адным заходам і ў воласць заехацца, праведаць, чаго яму там патураюць. Пэўна, звязкі ёсць, так, не іначай. Трэба ехаць. І зараз жа не марудзячы. Уторскі даводзіў сам сабе пільную неабходнасць гэтай паездкі, і неяк сапраўды так выходзіла, што іначай нельга абысціся. А перад вачмі лунаў няясны вобраз дзяўчыны, быццам купаўся ў цьмяным тумане мінуўшчыны, і вабіў да сябе сумнапрыветным чароўным хараством.